radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. 5 Europese olie- en gasbedrijven, waaronder Shell, pleiten voor een wereldwijde heffing op de uitstoot van het broeikasgas CO2. Bij een wereldwijde CO2-belasting moeten bedrijven betalen voor elke ton broeikasgas die ze uitstoten, waardoor het gebruik van olie, gas en kolen relatief duurder worden en duurzame energiebronnen goekoper. De afgelopen 3 dagen zijn ruim 76.000 Turkse Nederlanders in Rijswijk en Deventer naar de stembus gegaan voor de verkiezingen van hun nieuwe parlement in Turkije. De verkiezingen in Turkije zijn zelf op 7 juni. De opkomst is een derde van de 240.000 Turkse Nederlanders die geregistreerd stonden. Vooral zondag, de laatste dag dat in Rijswijk en Deventer gestemd kon worden, kwamen kiezers massaal toegestroomd. Op de snelwegen A13 en de A4 richting Rijswijk stonden kilometerslange files. Flexwerkers zijn het beste af bij innovatieve bedrijven. Die bedrijven zorgen voor een betere opname van flexwerkers in bedrijfscultuur. Bedrijven die innovatief bezig zijn, zoeken vaak hoger opgeleid personeel en willen ook investeren in die werknemers. Overigens zijn bedrijven die veel gebruik maken van flexwerkers niet per se innovatiever dan bedrijven met veel vaste krachten. En dan het weer. Vanmiddag kan de zon af en toe doorbreken. In de noordelijke helft van het land kan lokale lichte buien tot ontwikkeling komen. De middagtemperatuur ligt tussen de 14 graden op de Wadden tot 18 graden lokaal in het binnenland. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij Frontline Israël. Deze week geen Karel van Essen, want hij is geveld door ziekte. In dit programma gaan we het hebben over de volgende onderwerpen. Israël oefent deze week voor een totale oorlog. En de minister van Justitie, haar eerste actie, namelijk aanpassing van de wet aangaande steenrooiers. Te laat voor Mozes, een Israëlische app voor stotters. Opbouw aan de grenzen van Libanon door Hezbollah. De hittegolf van de afgelopen periode in Israël. Maar we eindigen met een interview met Jan-Willem van der Hoeven over onder andere het afscheid van Lance Lambert. Kortom, een vol uur. Het laatste uur op deze manier van dit seizoen. Welkom bij Frontline Israël. Haim lo kitkeo dalan mati. U hoorde Shani Ferguson van de cd Garden of Secrets. En het nummer is een nummer Will You Not Weep, Wil Je Niet Huilen. Chaim Lotifke, dat is het nummer en het is een hele mooie cd. U hoort verschillende nummers ook regelmatig langskomen op de dagelijkse programmering van Radio Israël. Welkom luisteraars bij Frontline Israël. Ik ben blij dat u luistert. Helaas zit ik deze keer alleen achter de microfoon, zonder Karel die zijn stem kwijt is en ziek thuis in bed ligt. Karel, vanaf hier wens ik je alle beterschap toe. En ik hoop je wel deze week weer te zien vanwege alle voorbereidingen met de gebedsconferentie. Luisteraars, deze keer moet ik u vertellen, dit is het laatste programma, reguliere programma, als tenminste de situatie in het Midden-Oosten stabiel blijft. Voor zover je van stabiel kan spreken natuurlijk. En er komen nog 3 afleveringen van Frontline Israël. En dat zullen interviews zijn met Zvi Ayal en Petra van der Zanden. In ieder geval ben ik blij dat u weer luistert en gaan we toch nog wat nieuws doen. Ik heb ook als afsluiting nog een interview. De laatste 12, 13 minuten zeg maar met Jan-Willem van der Hoeven, waarin ik kort wat vragen heb gesteld. Luisteraars, we hebben het een paar keer gehad over voetbal. Israël en voetbal. En we hebben ook verteld dat de Palestijnen wilden dat Israël uit de FIFA werd gezet. Nou is dat momenteel wel een heel gevoelig onderwerp, de FIFA. Wat hebben we daar al niet wat gezien? En wat hebben we de naam van Sepp Blatter toch vaak gehoord? Nou, de voorzitter Sepp Blatter, nou, dat kunnen we nu zeggen, want hij is voorzitter gebleven van deze Wereldvoetbalbond. Hij reist binnenkort af naar het Midden-Oosten waar hij met Netanyahu en Abbas wil spreken over de campagne van de Palestijnse Voetbalbond om de Israëlische Voetbalbond te laten schorsen. En het is al in stemming gebracht, kan ik u vertellen. En ze hebben het voorstel ingetrokken, de Palestijnse Voetbalbond. Nou, Al Jazeera heeft het ironisch genoemd dat de voetbalvertegenwoordigers van de Palestijnen nog steeds over mening zijn dat de door de FIFA gemedieerde overeenkomsten met de IFA, zo heet dat dan, over de problemen die Palestijnse voetbalspelers ondervinden niet opgelost kunnen worden, omdat deze geen invloed heeft op het veiligheidsbeleid van Israël. Het argument dat PvdA-voorzitter Rajoub ten voetlicht brengt, dat dus de IFA gekapiteld dient te worden door de belevering en vrijheidsbeweging van Palestijnse voetbalspelers, wond Al Jazeera nog minder hout snijden. Nou, in ieder geval kunt u het een en ander daarvan ook vinden als u dat wil lezen hoor, op het CD. Daar staat ook het een en ander over het voetbal. En ik heb trouwens, nou we het toch hebben over voetbal, en nog een heel leuk artikel. Zal ik dat eerst maar eens even doen over wat gebeurt er toch allemaal daar zo in Israël. En je bent soms verbaasd hoe voetbal toch de aandacht kan krijgen. En United dus Israël had een grappig verhaaltje. Want een Israëlisch jeugdvoetbalwedstrijd die eindigde in geweld toen fans van een Arabisch Bedouïne team de spelers van het Joodse team uit wraak voor de misdaad van het maken van een tegendoelpunt aanvielen. De Israëlische en Palestijnse kinderen ontmoeten elkaar voor een voetbalwedstrijd, gesponsord door het Paris Center for Peace. Dus de oud-president van Israël heeft een Center for Peace, wat ook gesteund wordt door de Nederlandse overheid trouwens, opgericht. En daar was dat goede initiatief ineens mis, omdat de Joden een doelpunt maakten. De Israëlische jeugdvoetbalwedstrijd eindigde dus in geweld toen de fans van het Arab Tel Shelva team het Joodse Hapoel Merhavim aanvielen wegens het maken van de gelijkmaker uit een vrije trap. Een van de spelers liep zelfs een gebroken arm op, terwijl een aantal spelertjes andere tanden hebben gebroken nadat ze aangevallen werden door bijna 200 Tel Shelva fans. En dat zijn dus de Arabieren. Het Bedouïne-team hield een 1-0 voorsprong, totdat dus een speler van Israël een doelpunt scoorde tijdens een vrije trap. Het is nog niet helemaal duidelijk wie, maar er werd in ieder geval gereageerd door een aanval op een van de scheidsrechters. De scheidsrechter blies vervolgens de fluit om het spel te beëindigen. En toen dat gebeurde, toen kwamen de Arabische supporters op het veld om de Israëlische spelers aan te vallen. Het Hapoel-lid, dat is dus het Israëlisch lid dat het doelpunt maakte, schreef later op Facebook: wat ik zag met mijn ogen was eigenlijk een intifada. 130 man plus de spelers van Tosheva, de Arabische. Ze gooiden stenen naar ons en sloegen ons. Ik weet niet zeker of ik zou terugkeren naar mijn familie. Waarom is het dat dit elke keer gebeurt bij onze wedstrijden tegen de Arabieren? Waarom moet geweld zijn intrede doen in de sport? Het hoofd van de regionale raad Merhavim, Shai Haraya, zei: we hebben het over een zeer ernstig incident. De ouders van de spelers zijn geïnformeerd en de kinderen zijn op dit moment onder medische behandeling. De coach van het team is momenteel aangifte aan het doen bij de politie van Ovekim. En deze schandalige aanval kwam net op het moment dat de Palestijnse autoriteit agressief probeert om Israël uit de FIFA geschopt te krijgen. En dat is dan het internationaal voetbal. Nou, er staat een foto bij van wat kleinere spelertjes. Dus ik vraag me af hoe oud ze waren. Dat is me niet helemaal duidelijk. Maar dat Peres Centrum voor Vrede, dat is dus nog niet zo'n succes. In tegenstelling tot de berichten die ik regelmatig van ze te horen krijg. En ik denk, luisteraars, dat ik het hierbij voorlopig haal over voetbal. En dan gaan wij nu maar eens kijken naar het weer. Ik heb diverse mensen gesproken die afgelopen week teruggekomen zijn uit Israël. En eigenlijk begonnen ze allemaal als eerste te spreken over de temperaturen die ze hebben ondervonden tijdens hun verblijf in Israël. En één iemand vertelde mij afgelopen sabbat dat hij was in het Timna Park geweest. En ik ben er ook een keer geweest tijdens een hittegolf. Hij zegt het was daar 48 graden. Ik heb het zelf meegemaakt. Het is eigenlijk heel leuk. Want als je uit de auto kijkt en je kijkt in de verte, dan zie je amper wat er gebeurt. Zo beweegt eigenlijk door de hitte je gezichtsveld. En ik denk dat u wel begrijpt wat ik bedoel. Nou, het is een record hittegolf in Israël. En die heeft veroorzaakt bosbranden, vertraging in het vliegverkeer op Ben Gurion Airport. De hitte leidde ook tot een sterke toename van gevallen van uitdroging, flauwvallen van volwassen mensen en kinderen. 42 graden in Tel Aviv, 39 graden in Haifa, terwijl het afgelopen woensdag zelfs 37 graden werd in het relatief hoog gelegen Jeruzalem. Er waren bosbranden in de Golanhoogvlakte. Ze waren bij Jeruzalem in het noorden van de westelijke Jordaanoever. En dan spreken we eigenlijk over Judea en Samaria natuurlijk. In de stad Tel Mond, ten noorden van Tel Aviv, gingen drie huizen in vlam op nadat een gastank ontplofte door de hitte. Ook dat blijkt dus gevaarlijk te zijn. Een andere bosbrand werd gemeld in de buurt van Mabuim in de noordelijke Negev. Vier blusvliegtuigen werden ingezet tegen een grote brand rond Beit Shemesh in het Nahal Sorek bos. Veiligheidstroepen hebben bewoners geëvacueerd uit hun huizen in het dorp Roglied. Maar de brandweer slaagde er later in om de vlammen om het gebied heen te leiden. Nou, in het noorden van Judea en Samaria werden 15 brandbestrijdingsteams en 6 blusvliegtuigen ingezet in een poging om een brand te blussen in de buurt van de nederzetting van Salit. Stroomuitval werd gerapporteerd in de centraal-Israëlische stad Ra'ana, waar de sterke wind elektriciteitsleidingen neerhaalde. En de brandweer, de National Fire and Rescue Autoriteit, hebben gemeld dat 600 brandweerlieden paraat stonden op het moment dat er een alert werd doorgegeven. 12 blusvliegtuigen hebben ook stand-by gestaan. Nou, misschien herinneren ze zich nog dat wij begin januari in ons programma van Frontline Israël hebben verteld over de opdracht aan Elbit Systems om zelf 6 nieuwe blusvliegtuigen te bouwen. En nu zien we reeds dat deze in Israël gemaakte vliegtuigen met veel succes worden ingezet om de felle branden te bestrijden op lastige plaatsen. En dan gaan we nog maar even gelijk door aan iets nieuws wat ontwikkeld is. En dat heeft te maken met een app. En ik hoop, luisteraars, dat u wel weet wat een app is. Dat is iets wat je kan downloaden en dat kun je gebruiken op je mobiele telefoon als je tenminste internet hebt. Nou, een Israëlische mobiele app die gebruik maakt van het eerste stotteralgoritme van de wereld helpt stotteraars met het overwinnen van een probleem. Maar komt eigenlijk 3500 jaar te laat voor de meest beroemde Joodse stotteraar. Weet u wie dit is? De meest beroemde stotteraar? Mozes. Althans, volgens het bericht in Arutz Sheva. Maar, zeggen ze, dit appje komt geen moment te vroeg voor de huidige patiënten met deze aandoening. Nini Speech, zo heet hij, is een mobiele oplossing die de gezondheid van mensen die stotteren helpt een vloeiende spraak te krijgen. En maakt het mogelijk voor spraaktaalpathologen de spreekvaardigheid van een klant in het dagelijks leven te controleren. Nou, de mobiele oplossing, die gaat kosten, en dat is ongelooflijk, want dat is vrij ongebruikelijk voor een appje, tussen de $50 en $100 per maand. En voorziet de stotteraar onmiddellijk van feedback met vloeiend spraak via een soort zoomertje of trainingen. En dat geeft de stotteraar dan de kans om zijn prestaties te monitoren, zijn spreekvaardigheid te verbeteren en zijn gestelde doelen voor verbetering te bereiken. De tweede fase van de oplossing, die nu trouwens is in de wereld, meet dan ook het stotteren. Op deze manier weet de stotteraar altijd hoe hij het doet en welke vordering hij maakt. Normaal kan een stotteraar oefenen en na 3 maanden nog steeds niet weten of er wel of geen vooruitgang in zit. En dit systeem laat duidelijk zien dat het wel kan. En bovendien kan het Nini Speech, de therapeut, laten zien wat er buiten de kliniek verandert aan de manier waarop de persoon die stottert het eigenlijk wel doet. Het is echt een revolutie voor de hele industrie die zich met stotteren bezighoudt. Nou, ik moet zeggen, voor mij is het nieuw dat daar zo aan gewerkt werd. De Haifa-gebaseerde start-up werd in januari gelanceerd en heeft nu enkele innovatieprijzen in de wacht gesleept en is op weg om klinische proeven te doen in de Verenigde Staten, in China, in Portugal en Israël. De Chinese onderzoeken kunnen de meest zinvolle zijn. In China wordt het stotteren als een familieschande beschouwd. En er zijn maar weinig logopedisten. In China vertelde een van de uitvinders, en die heet dan Shapira van de Universiteit van Tel Aviv. Nou, ervan uitgaande dat de proeven succesvol zijn, en u stottert, luisteraar, dan kan ik u vertellen dat de Nini Speech, de applicatie daarvan, deze zomer op de markt gaat komen. Dus hou het in de gaten, want dit kan wel eens interessant zijn. Te laat voor Mozes staat er dan met hoofdletters en als kop in Arutsheva. Maar ik moet u zeggen, heel interessant. En dan gaan we nu maar even een moment kort naar muziek luisteren. Слов на свете есть, как много песен спета, как много сказано тебе, мой Бог. Но лишь одно хочу сказать, ведь мы с тобой в завете, я верность сохранить тебе не смог. И на губах одно лишь слово, и по щеке слеза. Слиха, слиха, Адонай, надежду мне дай, молю, не вмени греха, и верность свою я не сохранил, прости меня. Я жить хотел одним тобой, дышать одним тобою и поклоняться лишь тебе, мой Бог. Но я споткнулся, я упал, я не в ладах с собою, и кто теперь простить меня бы смог? И глаз своих поднять не смею, упав твоим ногам. Слиха, слиха, Адонай, надежду мне дай, молю, не вмени греха, и верность свою я не сохранил, прости меня. Адонай, ани ба'алейха. Ja, dit nummer komt van een cd die ik heb gekregen van de aanbiddingsleider die deze gemaakt heeft uit Wit-Rusland, Minsk. En waarom draai ik deze? Omdat ik daaraan moest denken. We hebben namelijk komend weekend een gebedsconferentie hier in Den Haag. En daar komt ook een heel team uit Wit-Rusland. En vandaar dat ik dacht, misschien wel mooi ook nu eventjes om deze muziek te laten horen. Ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk ben van de muziek die ze daar maken. Luisteraars, we gaan weer verder naar het nieuws. En er is afgelopen periode diverse keren uitgebreid in het nieuws geweest. Het feit dat er een vrouw, een Holocaust overlevende, en zij werd gekort op het feit dat zij in de buurt van haar zoon ging wonen. Zogenaamd over de groene lijn volgens de Nederlandse regering en daarbij gekort werd op haar AOW-uitkering. En er is inmiddels afgelopen week een persbericht van de SGP onder andere uitgegaan. Grote bezorgdheid, want er is het een en ander gebleken. Wat is er toch aan de hand dat Nederland zo lastig doet? In eerste instantie kwam er al heel gauw het bericht dat deze vrouw, ja, haar 70% bleef zij behouden. Maar weet u, er werd gezegd dat zij gekort werd op haar uitkering om het feit dat zij in bezet gebied woont of gaat wonen. Dat was de reden. Nou, dat is later teruggedraaid door de Nederlandse regering. Maar hoe zit het nu nou eigenlijk precies? Want er is namelijk een voorstel door de Nederlandse regering gedaan dat vanaf 1 januari 2016 er niks meer teruggedraaid wordt, maar dat definitief wonen in de ogen van de wereld bezet gebied, daar denken wij natuurlijk wat anders over, nou, die worden allemaal gekort. De Nederlandse AOW-gerechtigden ontvangen dus vanaf 1 januari 2016 alleen de basisuitkering in plaats van de volledige AOW. En ze krijgen dus dan minder AOW dan Nederlanders die in Israël wonen. En de SGP en de ChristenUnie zeggen, wij snappen hier niets van. En ze hebben afgelopen week dus Kamervragen gesteld over deze kwestie. Kees van der Staaij die noemde dat zo. Het lijkt wel een juridische stiptheidsactie van het kabinet dat steeds vaker ingaat, ageert tegen de betwiste gebieden. Nou, wat is er aan de hand? Staatssecretaris Jette Kleinsma, zij beantwoordde per brief eerdere Kamervragen over de AOW-kwestie. Zij legt uit dat Nederlanders in alle landen ter wereld AOW ontvangen op basis van de zogenaamde gehuwde norm. Dat is 50% van het wettelijk minimumloon. In landen waar Nederland een verdrag mee heeft gesloten, ontvangen alleenstaande 70% van het wettelijk minimumloon als AOW. En met Israël is er dus zo'n verdrag en vandaar dat als je in Israël woont, dan krijg je 70%. Nou, de regering stelt zich echter op het standpunt dat Israël als, jawel, helaas, als Nederlanders dit zeggen, Israël is dus een bezettende mogelijkheid, heeft geen soevereiniteit over de Gazastrook, de Westoever, de Golan en Oost-Jeruzalem. En ze is daarom niet bevoegd tot het aangaan van verdragen voor deze gebieden. En daardoor vallen Nederlandse staatsburgers die in deze gebieden wonen buiten de boot. Volgens Kleinsma betreurt het kabinet de gang van zaken, maar stelt het dat volgens de verdragsregels alleen AOW-gerechtigden in de gebieden slechts 50% van het wettelijk minimumloon ontvangen en dus niet 70%. Dat is dus wat er werd voorgesteld. En iets, luisteraars, wat wij al eerder op de radio hier hebben verteld, dat dat allang geldt en dat dat op zich niet nieuw is. En dat is dus wat er speelt. Ja, de SGP en de ChristenUnie hebben daar vragen over gesteld. Dus dat wordt vervolgd. En dat is een heel ingewikkeld verhaal. Gaan we hier niet allemaal op doen op de radio. Maar het is wel goed om dit in acht te nemen. En misschien moeten we hier wel eens een keertje actie over gaan voeren. Want dit kan toch niet zomaar blijven. Ja, en we blijven even bij dat onderwerp, want wat is er nog meer gebeurd? Verleden week was er dus een stemming. U kunt dat trouwens soms volgen, hè? Als u thuis bijvoorbeeld de Tweede Kamer kunt volgen. Daar was dan afgelopen week was er een speciale, ja, hoe moet ik het zeggen, uitzending kun je volgen van een debat met de minister van Buitenlandse Zaken. En wat is er toen gebeurd? De Tweede Kamer heeft toen over twee moties gestemd over de speciale etiketering van producten uit Israëlische nederzetting. De moties waren ingediend tijdens het Kamerdebat van 20 mei over de situatie in Israël-Gaza. Bij de behandeling hiervan in het debat zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken al dat het kabinet geen extra nationale maatregelen zal nemen, maar de kwestie van de etiketering van producten uit Israëlische nederzetting zou overlaten aan de Europese Unie. En ik denk dat u als ik wel weten, dat is geen goed teken. Van Bommel en Grashof. Van Bommel is van de SP, Grashof van GroenLinks. Dan hou je hart toch vast wat er nu gaat komen. Nou, zij hadden dus een motie ingediend over de etiketering van Israëlische goederen afkomstig uit de Westbank, die in Nederlandse supermarkten aangeboden worden met de label Israël. Zij vinden dit onacceptabel en misleiding van de Nederlandse consument en willen dat de regering de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit meer controles laat uitvoeren op de etiketering van dergelijke producten. Nou, ook Van Klaveren had een motie ingediend met betrekking tot etiketering. Nou, Van Klaveren, weet u misschien wel, die is dus gestapt uit de PVV. Deze motie vroeg de regering krachtig afstand te nemen, ook in Europees verband, van een aparte etiketering van producten uit Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. En deze maatregel zou volgens hem in de praktijk leiden tot een boycot van Israëlische producten. Wat is er gebeurd? Beide moties zijn verworpen. Dit volgt de lijn van het kabinetsbeleid om eventuele regels uitsluitend in Europees verband te nemen. En de kwestie is niet eenvoudig, want het normale beleid is dat op etiket het land van herkomst wordt vermeld. En Nederland erkent de nederzettingen niet als deel van Israël, maar de Westoever is geen land. En bovendien zou zelfs een etiketering made in Palestine niet voldoen aan het doel van de SP en GroenLinks. Zij zouden niet willen dat per ongeluk Palestijnse producten worden geboycott. Andere aanduidingen komen al snel dicht bij discriminatie, al helemaal omdat deze maatregel alleen wordt voorgesteld tegen Israël en niet bijvoorbeeld tegen Marokko voor producten uit de bezette westelijke Sahara. Er is een Europese richtlijn die het lidstaten mogelijk maakt producten die de label Made in Israël dragen, maar afkomstig zijn uit de nederzettingen aan te passen. Maar de door minister Koenders aangehouden lijn wordt gevolgd die hierover in Europees verband overeenstemming nastreeft. Luisteraars, ik kan u vertellen dat er meer speelt ook. Wat gebeurt er? Mij is al verteld dat in november premier Netanyahu Nederland zal bezoeken. En dat heeft te maken met eerdere uitnodigingen en met het feit dat er op allerlei gebieden momenteel goed wordt samengewerkt met Israël. En ik denk dat dit een gevoelige kwestie zou worden tijdens dat bezoek. Dus dat speelt ook mee. Verder kan ik u vertellen, want ik heb gekeken, dat Van Bommel voor de tweede keer en misschien wel voor de derde keer heeft geprobeerd om ambi-stichtingen. En daar praten we dus over. Radio Israël, die valt onder Pillar of Fire, zou dan ook zo'n probleem krijgen. Stichtingen die werken met organisaties in de zogenaamd bezette gebieden, zoals hun dat dan noemen, die mogen geen recht meer hebben op belastingvoordeel ANBI en die zouden dat moeten kwijtraken. Daar is dus nu opnieuw niet over gestemd, maar dat is een onderwerp waar elke keer weer op wordt teruggekomen en zeker een keer een vervolg zal krijgen. Dus laten we hopen en bidden dat dit niet gaat gebeuren, want dit heeft toch wel grote gevolgen. En mag ik dan gelijk eventjes een oproep doen, luisteraars? Nu kan het namelijk nog. We hebben een mail verstuurd. Daarin is ook een bedrag van €4.000 genoemd wat wij nodig hebben voor nieuwe apparatuur. En die hebben we hard nodig. Want er moeten echt betere systemen komen, ook om te bellen naar Israël voor interviews. Ik moet u zeggen, ik ben blij en dankbaar voor de mensen die geven. Maar er luisteren wel heel veel mensen. En het zou zo fijn zijn als iedereen op de lijst, al is het maar een klein bedrag, zou willen helpen om ons te helpen. Weet u, ik noem geen namen, maar het andere station had 1,5 miljoen nodig en die hebben dat gekregen. Wij vragen om €4.000. Waar gaat het over? Dat weet ik wel, we zijn niet zo groot als al die anderen. Maar we proberen wel iets op te bouwen en we hebben het hard nodig. Ik ga niet elke keer om geld zeuren, maar alstublieft wilt u eens overwegen om Radio Israël te steunen. Ja, we hebben nieuws. Nieuws uit Israël, een van de eerste acties van de minister van Justitie, Shaked. En Ayelet Shaked, we hebben het erover gehad. Zij was zeer omstreden volgens een aantal mensen. Komt van de partij van Bennett. Nou, zij heeft haar eerste wetsvoorstel geplaatst. Een sterke verhoging namelijk van de straffen en boetes die uitgedeeld worden aan personen vanwege het gooien van stenen. En de wet is afgelopen zondag gepresenteerd aan het Ministerieel Juridisch Comité. Momenteel maakt deze Israëlische wet onderscheid tussen uit protest stenen gooien en stenen die gegooid worden om schade of de dood te veroorzaken. Maar volgens het voorstel van Shaked zullen de straffen eenduidig zijn. Inclusief een gevangenisstraf van 10 jaar. Ongeacht wat veronderstelde intentie de stenen gooien zal zijn. Of zal hebben. In de documenten die zijn ingediend voorafgaand aan de discussie van het comité zei zij dat de wet in zijn huidige vorm niet voldoende is. Het voorziet niet in een juiste reactie op de vele incidenten van stenen gooien die misschien geen specifieke bedoeling kan bevatten, maar veelal zeer grote schade veroorzaakt. Wanneer bijvoorbeeld stenen tijdens een rel worden gegooid, zullen niet alle deelnemers dezelfde intentie of opzet hebben. De huidige maximale termijn voor elk geval van stenen gooien is 20 jaar. En dat komt niet goed overeen met de dreiging voor de veiligheid van personen, aldus de nieuwe minister van Justitie. En zij voegde eraan toe dat de overgrote meerderheid van de stenenwerpers daarom door de rechters minimale straffen krijgen. Daarnaast stelde zij voor om de wet tegen stenengooiers uit te breiden met straffen voor personen die stenen gooien naar de politie of naar politievoertuigen. Bij dergelijke aanvallen zouden dan zwaardere straffen en boetes worden opgelegd. Ik ben benieuwd, luisteraars. Want als dit doorgaat, dan zal wel de linkse wereld op zijn kop staan. En we gaan het gewoon afwachten. En dan berichtte de Tower. Dat is een Israëlische website, krant als het ware. Die berichtte dat de Hezbollah-gelieerde krant Al-Safir, die hebben gepubliceerd onlangs een reeks rapporten over de enorme infrastructuur met inbegrip van een netwerk van tunnels dat de door Iran gesteunde terroristische organisatie aan het bouwen is aan de Libanese grens met Israël. Ook de Times of Israel meldde dat Hezbollah bezig is met het schetsen van een beeld van een zeer goed voorbereid militair conflict. Nou, het is heel apart die tunnels, luisteraars. We hebben daar eerder over gesproken. Is het nou wel waar? Is het nou niet waar? Officieel werd het ontkend, maar ik weet dat nog steeds men zegt ze zijn er wel. Volgens de rapporten, gebaseerd op een rondgang langs Hezbollah-faciliteiten, gegeven aan de krant As-Safir, beschikt Hezbollah over een enorme infrastructuur, met inbegrip van een uitgestrekt ondergrondse reeks van tunnels, bunkers en uitzichtposten langs de grens met Israël, volledig bemand en klaar voor een strijd met Israël. De tunnels zijn naar verluid zeer geavanceerd, gebouwd van duurzaam beton, 24 uur elektrische stroomvoorziening via ondergrondse generators, een ventilatiesysteem om te voorkomen dat vocht militair materieel beschadigt en zelfs een web van secundaire ontsnappingsschachten in geval van een tegenaanval door Israël. In de tunnels, zeggen zij, staan tienduizenden raketten klaar voor lancering in beschermende materialen verpakt om ze maar goed te houden. De steun van Iran aan Hezbollah is een rechtstreekse schending van de VN-veiligheidsraad resolutie 1701... die een einde maakt aan de oorlog van 2006 tussen Israël en Hezbollah. Onder de voorwaarde dat geen verkoop of levering van wapens en aanverwant materieel naar Libanon zal plaatsvinden, behalve wanneer toegestaan door de overheid van Libanon. Eerder dit jaar weigerde de Veiligheidsraad voortdurende levering van wapens door Iran aan Hezbollah te veroordelen. Vorige week dreigde een militaire medewerker van de Iraanse opperste leider Ayatollah Ali Khamenei met de vernietiging van, juist, Tel Aviv en Haifa via het raketarsenaal van Hezbollah. 2 jaar geleden werd ook al gemeld dat Hezbollah Sjiïtische inwoners in het zuiden van Libanon chanteert middels het subsidiëren van hun huizen op voorwaarde dat de gezinnen het mogelijk maken raketten en lanceerinstallaties op te slaan bij of in hun woning. Deze worden later dan afgevuurd op vooraf bepaalde doelen in Israël, wanneer daarvoor een commando wordt gegeven. Een schatting van het Israëlisch leger in 2012, dus dat is alweer bijna drie jaar geleden, was dat 1 op de 10 huizen in Zuid-Libanon wordt gebruikt door Hezbollah voor wapensopslag. En ik kan u vertellen dat er deze week dus als reactie eigenlijk op de hele situatie in het Midden-Oosten, maar ook vanwege wat ik net heb voorgelezen van Hezbollah, er een grote actie is. Turning Point 15. En wie weet wat dat is? Is er een luisteraar die op kan staan? Nou, Turning Point 15 is de nationale paraatheidsoefening. En die wordt deze week gehouden van zondag tot en met donderdag. Dus op het moment dat u luistert, luisteraar, is dit al bezig. En misschien kunt u op Israëlische kranten daar wat over lezen. De 8e keer dat deze jaarlijkse oefening wordt gehouden. En morgen, dinsdag 2 juni, en voor de luisteraars die later luisteren, is het dus dan alweer voorbij. Maar tussen 5 minuten over 11 en 5 minuten over 7 overdag, dan zullen in het hele land sirenes klinken en burgers in elke stad en dorp, met uitzondering van het Gazagebied, zullen gaan oefenen in de beschermende ruimtes en schuilkelders. Nou, van mensen die dus wonen of zijn in een open gebied, van hen wordt verwacht dat zij gaan liggen en hun hoofd gaan bedekken. En die routine zal om de 10 minuten plaatsvinden. Nou, als je dus op het land werkt en je wordt dit gevraagd serieus te nemen, dan zal er van het werken denk ik weinig gebeuren, weinig komen. Grote gebeurtenissen zullen dus niet onderbroken worden, nog zal het openbaar vervoer worden gestopt. Het is niet geheel duidelijk wat het Homefront Commando verwacht van mensen die rijden in personenauto's, maar dit zal vermoedelijk wel duidelijk gemaakt worden wanneer de IDF een formele aankondiging aan Israëlische burgers over de oefening doet. Turning Point 15 is de naam. Is een oefening waarvoor, luisteraars, voor een volledige oorlog met een vijand, zoals waar we net over gesproken hebben met Hezbollah, Hamas en Iran, wanneer of een combinatie van deze druk bevolkte gebieden in Israël aanvalt met een geweldig aantal van het afschieten van raketten. En de oefening gaat ook over schade die er mogelijk dan komt aan vitale infrastructuren, cyberaanvallen, ineenstorting van elektrische netwerken, communicatienetwerken, het lekken van gevaarlijke stoffen en meer en meer en meer. Er zijn voorspellingen van honderden of misschien wel duizenden doden in een all-out raketaanval op Israël door zijn vijanden. En zoals ik net al zei, Hezbollah heeft er al meer dan 100.000 gericht staan op Israël. Mocht dit scenario zich ontvouwen, dan zal een Israëlische tegenaanval op Libanon het land terugsturen naar het stenen tijdperk. Aldus minister van Transport Yisrael Katz. Tot zover even deze mededelingen. Dan gaan we nu luisteren naar een interview wat ik eerder deze dag had met Jan-Willem van Hoeven. Het is niet een heel lang interview en de kwaliteit is ook niet om naar huis te schrijven. U hoort regelmatig een hoge toon, ping, om het zo maar eens te zeggen. En ik hoop opnieuw, luisteraars, de kwaliteit van apparatuur, het kunnen live uitzenden, we moeten investeren. Nogmaals, ik heb het al eerder gedaan in het programma. Als u wil dat wij betere kwaliteit hebben, als u wil dat wij meer gaan uitzenden, als u wil dat we live kunnen schakelen op het moment van bijvoorbeeld een oorlog waar we het net over hebben gehad, hebben wij andere apparatuur nodig. Wij doen alles met het goedkoopste van het goedkoopste en we moeten nu een stap zetten. Alsjeblieft, elke euro is er een. Help ons. Dit werkt allemaal, dit station, op vrijwilligers. De mensen die de parasha doen zijn vrijwilligers. In ieder geval, we gaan luisteren naar Jan-Willem van der Hoeven, die ik vanmiddag heb gesproken en hij verblijft in Israël. Nou, luisteraars, ik zit momenteel aan de lijn met Jan-Willem van der Hoeven. Ik ben blij dat ik Jan-Willem aan de lijn heb. Goedemiddag, Jan-Willem. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik wil een aantal dingen met je bespreken. Allereerst heb ik geweldige verhalen gehoord over een bijzondere dienst, herdenkingsdienst van Lance Lambert. Ik heb begrepen dat jij de laatste spreker was die daar mocht spreken, de afsluitende spreker. En jij kende Lance Lambert vrij goed. Ik heb ook begrepen dat tijdens zijn ziekte jij zijn gebedsgroep hebt geleid op verzoek van Lance. Nou, ik was een van de eerste die Lens, als je het zo mag noemen, welkom heeft geheten. Hij was toen ik dus de prediker was bij het Lege Graf in de Graftuin, in het Engels de Garden Tomb, toen kwam hij daar. En toen heeft hij ons lesgegeven in gebed. En hij was toen de leider van Halford House Fellowship in Londen, in Richmond. En hij was toen nog erg Engels. Ik heb dat ook gezegd toen ik sprak bij de herdachtenis van hem. Ik heb hem toen een beetje de Joodse kant op gedrukt. Hij was natuurlijk wel Joods geboren, maar hij was toch wel erg Engels georiënteerd. Maar hij is dus later geëmigreerd, hij is Israëliër geworden, hij heeft een huis gekregen. Maar voordat hij dat huis kreeg, woonde hij eigenlijk bij ons. Hij heeft in de Graftuin bij ons gewoond. Hij heeft bij ons het eerste boek geschreven, Battle for Israel. Later heeft hij The Uniqueness of Israel geschreven. En hij is dus een van, met Derek Prince en Dr. Young en mijzelf, was hij... Ja, een van de duidelijke stemmen in Israël, voor Israël. En heeft ook veel gereisd, is ook bij Christenen voor Israël herhaaldelijk geweest. En dus in Nederland kennen ze, geloof ik, Lens vrij goed. Degene die... Jawel, hij is goed bekend, ja. Ja. En ik mocht daar inderdaad spreken en ik voelde het iets te moeten zeggen over Lens is niet getrouwd. En opeens, toen zag ik opeens Lazarus was gestorven en die had twee zusjes, maar daar staat niet van dat Lazarus getrouwd was. Ik zeg maar, bij dat graf van Lazarus en dat knalde eruit, daar zei de Heer, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal niet sterven, ook al is hij gestorven, zal hij leven. En wie leeft en gelooft in mij, zal nimmer sterven. En dan zegt Jezus erbij tot die twee meisjes, Maria en Martha, gelooft gij dat? En toen pakte me dat zo, ik heb dat ook daar gedeeld, dat de kern van het evangelie is dat God ons eeuwig maakt zoals hij zelf. Ik zeg dat hij dat risico neemt, dat hij ons zo lief heeft, dat zoals in die bekende tekst het ook staat, God heeft zo lief de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat wij niet gewoon christelijk of alleen maar gered worden, maar dat we eeuwig leven krijgen. En toen dacht ik opeens, dat is toch niet te geloven. Hij zult nimmer meer sterven. Gelooft gij dat? Dat je er altijd zal zijn, zoals God er altijd is, dat God ons tot zonen en dochter maakt en zegt, jullie mogen net zo eeuwig zijn als ik. Nou ja, dat is helemaal verloren gegaan. In de meeste prediking van vandaag is allemaal van de Heer geneest mij nu en de Heer wil mij nu helpen met mijn geldelijke problemen en andere problemen. Maar dat het evangelie gaat niet om dat kleine stukje leven dat wij dan het leven noemen, maar dat het gaat om de eeuwigheid. En dat God zegt, ik hou zoveel van jullie dat ik jullie eeuwig maak. Nou, en de mensen waren helemaal stil aan het eind. Ja, nou ik moet zeggen, ik kreeg van de mensen die erbij geweest zijn hele bijzondere reacties dat het een hele bijzondere dienst was. Ook jou spreken. Als je kijkt naar Lens Lambert op zich, zeg je er is iets afgesloten, een bepaald hoofdstuk. Ik moet dan even denken aan een man als Billy Graham, daar heb jij zelf wel eens van gezegd. Of daar is wel eens over gezegd, op het moment dat hij sterft, dan gebeurt er wat. Kun je bij Lens Lambert ook iets zeggen van, op het moment dat hij gestorven is, is er een hoofdstuk afgesloten? Of? Ja, misschien is het niet zo goed dat ik dat zelf zeg, maar er was een vrouw die naar mij toe kwam, een dienstmaat van de Heer, en die zegt, Derek Prince is overleden in Jeruzalem, en als Lens sterft, moet jij het heft overnemen, dan ben jij... De persoon, wij zeggen dan misschien imminens gris, maar dat zei ze tegen mij. Maar toen was Lens nog leefde die ja, niet. Ziek. Ja. En ze had echt het gevoel, de heer vraagt hem naar huis te gaan. Daarom was het eigenlijk zo wonderlijk dat... dit is eigenlijk merkwaardig, ik had hem een hele tijd niet gezien. En hij zijn laatste keer dat hij sprak in een conferentie waar Murphy en Muller waren, toen zei hij, is Jan Willem en Ellen hier? Hij was toen al heel zwak. En toen zei Murphy en Muller, die belde hem op, die zei, Jan, Lens vroeg naar je. En toen heb ik nog gewacht en toen kwam vanuit zijn huis de vraag, Lens heeft gevraagd of je kwam om daar nog te bidden. Dus ik heb hem nog één keer, wij baden zoveel samen, ook met Ordobby en anderen in de graftuin, omdat hij woonde bij ons. Dus toen heeft hij mij gevraagd om naast hem te zitten en toen hebben we gebeden en toen hoorde ik hem ook al zeggen ja, het was net alsof hij zo gelukkig was dat ik er weer was. En toen zei Ellen dat hij had gezegd dat Jan Willem toch vaker komen en ik ben er dus verschillende keren geweest, maar toen was Lens alweer zo ziek, hij was in het ziekenhuis en toen ik hem voor de tweede keer kwam opzoeken was hij net gestorven, dus ik heb hem toen nog gezien, maar toen wist ik ook, dit is Lens niet, de Lens is bij de Heer. Oké, nou heel bijzonder en we zullen gaan kijken, want ik vind het wel heel bijzonder, want je bent momenteel weer behoorlijk in de picture op allerlei tv-stations is me opgevallen en op radio-interviews en je hebt ook been gevraagd door een man uit India. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet meer weet of ik dit eerder al op de radio heb gedaan. Maar je leidt nu ook elke woensdagavond in Jeruzalem in een gebedstoren. Het gebedswerk. Een gebedsavond. Ja. Christa Rodius was er ook weer, die schat. En er waren ook Nederlanders die jou kende, die kwamen uit Den Haag. Ik weet het, die hebben het doorgegeven. En die hebben meegebeden. Ja. Het was echt zo fijn. En Ellen is zo trouw erin. Die zegt, Jan Willem, we moeten dat volhouden. Maar we hebben daar echt strategisch gebed. Dus we bidden niet voor kleine pastorale dingen. Maar we bidden dat we hebben heel veel gebeden, zoals jij ook, voor de instandkoming van deze regering. En toen eindelijk de laatste problemen opgelost waren met Gilad Erdan. En eindelijk dus zijn regering... bij elkaar was. Toen had ik het gevoel, nu is deze regering bij elkaar. Nu kan de oorlog losbarsten. En daar is ook reden voor. Want, wil ik graag dat je daar wat over vertelt. Want ja, ik had je net voordat we dit gesprek begonnen voor de radio, vertelde je al iets over de Russen en over de situatie in Syrië. Nou, gisteren hoorde ik op het nieuws hier. En toen dacht ik, jongen. Dat de Russen hebben al hun Russische mensen bevolen, kennelijk, om Syrië te verlaten. Omdat ze een gevoel hebben dat ISIS zo aan het winnen is tegen de Hezbollah en tegen Assad. Dat het regime van Assad aan het ineenstorten is. Dus ze denken, nou ja, dan zij hebben Assad ondersteund, zoals ook Teheran... dus Iran. Ja. En Iran's zijn grote twee, hoe noem je dat? De twee die, waar ze achter staan, is de Hezbollah in Libanon en Assad in Syrië. En beide zijn het min of meer aan het verliezen tegen die vreselijke ISIS. Dus het zou heel goed kunnen, dat is trouwens ook al in het nieuws geweest, dat Iran heeft gezegd tegen Assad en tegen de Hezbollah, jullie moeten massaal Israël aanvallen. En er staan 130.000 raketten klaar, die veel preciezer zijn dan die Hamas-raketten van het zuiden, die deze laatste zomer afgeschoten zijn. Dus heel Israël kan beschoten worden. En ik heb gelezen dat per dag er 1500 raketten afgeschoten kunnen worden op Israël. Dat zou natuurlijk een meestertruc zijn van Assad en de Hezbollah. Als ze de hele Arabische wereld kunnen afleiden van wij zijn degene die onze doodsvijand Israël aan durft te pakken. Maar het zal ook Bibi, of Benjamin Netanyahu, zoals hij dan genoemd wordt, sterker in het zadel zetten. Want we hebben gebeden in de laatste woensdag, was er een geweldig gebed van twee echte bidders. En die baden: Heer, laat er iets gebeuren in Israël. Waardoor de Israëliërs die Benjamin Netanyahu zo bekritiseerd hebben voor de verkiezingen, zullen beseffen hoe dankbaar ze moeten zijn dat ze deze man en deze regering, die zo rechts is, rechtsreligieus, dat die aan de macht is. Wilt u iets doen, o Heere God, dat Israël zal zeggen: God zij dank hebben we Benjamin Netanyahu als premier, met deze regering nu de raketten afgaan. Dus ik geloof dat het heel mogelijk is. Okay. En dat we, zoals jullie dat ook doen, echt moeten bidden dat de Heer wonderbaar. Ik heb Benjamin Netanyahu ook een persoonlijk schrijven naar zijn huis gestuurd gisteren. Dat we bidden dat Israël en het leger zal weten wat ze moeten doen. Ja. Nou, wel allemaal heel bijzonder. We willen nog samen bidden. Ik weet dat Jack zo heeft gebeden. En ik ben zo dankbaar hier voor de mensen die nu die 20e verdieping hoog in de toren, die over heel Jeruzalem uitzet, dat ze elke woensdag degene die u stuurt, die daar komen om, zoals Jack dat ook doet, vader, u te zoeken voor Israël. Wij danken u, Heer, dat u maar 300 Gideonieten nodig had om de strijd voor Israël te winnen. En wilt u iedereen die straks naar die gebedsconferentie komt van Jack in Den Haag laten zien hoe belangrijk u het vindt dat ze daar zijn en dat ze daar bidden. En dat wij dat u niet miljoenen nodig heeft, maar dat u 300 Gideonieten gebruikte om Israël te bevrijden van de Midianieten. En ook dat weer kunt doen nu ze omsingeld worden door tienduizenden raketten en zoveel haat van de ISIS en van de Hezbollah en van Assad en van Iran. En dat u ons een regering heeft gegeven die één is op het punt dat dit land aan hun gegeven is. Als een eeuwigdurende bezitting. Dank u, vader. Amen. Dank je wel, Jan Willem. En behouden contact. Ja? Oké. Ja, luisteraars, dit programma heb ik eerder opgenomen, dit gesprek met Jan Willem van der Hoeven. En daarmee komen wij aan het einde van Frontline Israël voor het eerste gedeelte van dit seizoen. We hebben de komende twee weken een interview met Zvi Eyal. Daar zijn 2 uur voor uitgetrokken. Daarna heb ik nog 1 uur met Petra van der Zanden. En de laatste week van juni, dan is er geen uitzending meer. We willen serieus in de zomervakantie gaan nakijken en gewoon met elkaar gaan spreken. Wat kunnen wij verbeteren? Hoe moeten wij zien hoe bijvoorbeeld de uitzendingen nu zijn op het tijdstip? En we zouden graag uw informatie, uw idee daar ook over willen hebben. Als u zegt van ik zou graag toch wat anders zien, ook met Frontline Israël, wees eerlijk. Als u kritiek heeft, schaam u niet. Zeg het gewoon. Als u kritiek heeft of u vindt dingen niet prettig en u zegt het niet, dan leren wij er niet van en u besluit om niet meer te luisteren. Ik noem maar wat. We zijn blij dat we dit mogen doen, maar we geloven dat we nu aan een tijd gekomen zijn en we hopen dat we financieel de middelen krijgen om toch een stukje hoger te gaan met het niveau van de radio en meer programma's te kunnen maken. En ik hoop dat u ons daarbij wilt steunen, niet alleen financieel, maar vooral ook in gebed voor wijsheid. Dan kan ik u nogmaals even noemen, we hebben inderdaad 5, 6 en 7 juni een zeer belangrijke gebedsconferentie in Den Haag. U kunt dat allemaal vinden op pillarofire.nl. U bent nog van harte uitgenodigd. Als u toch wilt komen, reageer dan wel heel snel in verband met het voorbereiden van de maaltijden. En dan rest mij niets anders om tot u allen te zeggen shalom. Ik kan dat ook rustig zeggen namens Karel, die helaas vanwege ziekte deze keer er niet bij zal zijn. Ik wens u allen shalom. Ik hoop dat u een gezegende tijd hebt. En misschien zie ik u wel komend weekend op de gebedsconferentie of in de komende tijd. U bent van harte welkom. Maar voor nu ga ik afsluiten en zeg ik opnieuw weer